O, i to były nasze najważniejsze nagrania archiwalne roku 2016. Subiektywnie wybrane, chociaż oczywiście tych fantastycznych płyt przypominających nagrania sprzed lat było w roku 2016 bardzo, bardzo dużo. John Cale, oryginalnie początek lat 90. Potem Le Sandra and His Orchestra i to jest cały przekrój od początku lat 50. do początku lat 90. A utwór Great Ball of Fire z 58. Tak jest. A płyta Johna Cale'a Fragments of a Rainy Season. A na koniec muzyka z lat 80. z Nigerii, czyli składanka Doing It in Lagos, Boogie, Pop and Disco. I słuchaliśmy Petera Abdulla, nagrania Don't You Know. Moglibyśmy oczywiście bez trudu dopisać do tej listy jeszcze parę, a to zawsze, jeśli chodzi o archiwalia, tutaj posługujemy się trochę innym kodem. Nie głosujemy, tylko dobieramy na zasadach już takich luźniejszych, bo tych płyt archiwalnych, ważnych, wielkich ukazuje się bardzo dużo i no, to z punktu widzenia 2016 roku to wiele z nich było nieprawdopodobnie dobrych. Wiesz, co napisała pani Beata? Nie wiem. No, że jesteśmy w świetnej, jak zwykle w znakomitej formie, bo zapowiedzi wystarczają na zrobienie sobie kawy. A znowu, no dobra. To będzie zapowiedź, która będzie wystarczała. Ale skoro wspominamy rok 2016, to ta kawa i nasze zapowiedzi to był taki leitmotiv w którymś momencie. No i to, że gramy dla lekarzy w nocy. To tak, dla chirurgów, to wiem. Tak. No cóż, no mam nadzieję, że nam się jakiś chirurg trafił w takim razie w naszym naszej loterii. Bo, ach, no tak, to teraz to dwie kawy, pani Beato. Tak, te kilkadziesiąt nazw herbata i kawa z dziesiątkami, które naprawdę mamy tutaj wydrukowane na kartkach papieru. I Jacek zawsze gra, jak to się nazywa, bingo, tak? Nie. Tak, może być też. No właśnie, wybierasz po prostu liczby, nie wiedząc, grałem co ja mam na liście. Tam będąc na tym polu. I trafiłeś następujące osoby. Pan Artur. Nie będziemy podawać nazwisk, tylko będziemy mówić, kto, jaką płytę na pierwszym miejscu dany słuchacz czy słuchaczka podawali. Pan Artur, który podawał jako numer jeden Davida Bowiego Black Star. Następnie pan Szymon, u którego na pierwszym miejscu był Daniel Bachman. No to tu już się z żadnym panem innym Szymonem nie może pomylić. Płyta Daniela Bachmana na miejscu nikogo więcej pierwszym. Nie było i na miejscu pierwszym. Pan Dariusz, który jako pierwszą wytypował płytę grupy Lotto i napisał nawet kilka zdań, słów wyjaśnienia, że to jest dla niego płyta złożona i wielowątkowa, że nie zgadza się z taką opinią o tym, że to jest tylko płyta o dyscyplinie i graniu jednego motywu. Wreszcie pan Bartosz, który jako numer jeden podał płytę Antoine'a Szeseksa Apartment House i Jérôme'a Netanger. Dalej pani Iwona, numer jeden A Tribe Called Quest, We Got It From Here, Thank You For Your Service. Pan Marcin, który numer jeden na miejscu pierwszym umieścił płytę Last Morda Dark Matter. Następnie pan Jakub, numer jeden, Bad, Bad, Not Good, płyta numer 4. Pan Sebastian, numer jeden, Ex Naviet, płyta Technosis. Dalej pan Szymon, jeszcze jeden Szymon w zestawieniu. Zaraz, czytam, żeby mnie na chwilę nie pomyliło. David Bowie, Blackstar. nie, ale to jest... No zaczyna się. Dobrze. I numer 10, pan Marcin, który jako numer jeden umieścił Danego Browna, płytę Atrocity Exhibition. I co mam teraz powiedzieć? Że każdy dostanie po trzy płyty od nas. Tak, to znaczy powiem tak, że zbierzemy paczki i do tych z państwa powędrują nasze prezenty płytowe. Trzy, może nawet cztery. Zobaczymy, jak nam się to ułoży. W każdym razie 10 płytowych paczek wysyłamy już w najbliższych dniach i mam nadzieję, że niebawem będą mogli państwo cieszyć się tą muzyką. To jeszcze, żeby zdążyli państwo osłodzić tę kawę albo dodać mleczka, to ja powiem, że pan Artur, pan Bartosz... Co ty jeszcze kombinujesz? No kombinuję. Pani Iwona, pan Marcin i jeszcze ktoś muszą podać nam adresy swoje mailowe. Tak, no pan Sebastian. Adresy pocztowe, ale drogą mailową poprosimy. I pan Sebastian, pan Szymon od Davida Bowiego również. I pan Marcin również od Danego Browna. Także wszystkie te osoby serdecznie prosimy o podanie swoich adresów pocztowych, tak żebyśmy mogli ładnie zaadresować te wszystkie przesyłki. Dobrze, to teraz prosimy już kończyć z tym parzeniem kawy, czy też herbaty, bo mamy miejsce trzecie i ja proponuję połączyć tych dwóch panów, czyli najpierw z listy naszych słuchaczy. No dobrze, Nick Cave and the Bad Seeds na miejscu trzecim i płyta Skeleton Tree. A na miejscu trzecim u nas David Bowie i Black Star. Even today, no matter how hard I I can't give Do ostatniego wybrzmienia dziś w HCH zestawiamy najlepsze płyty roku 2016. Dwóch panów na miejscu trzecim. Najpierw to z listy naszych słuchaczy, państwa, Nick Cave and the Bad Seeds, album Skeleton Tree i utwór I Need You. No a przed momentem David Bowie i album Black Star, I Can't Give Everything Away. Obie płyty wysoko oceniane w różnych zestawieniach. No, Bowie właściwie triumfuje w tym roku, jeśli chodzi o wszelkie listy. Nawet w magazyn The Wire umieścił Bowiego na pierwszym miejscu. Przyznaję, było zaskoczeniem. Ale z drugiej strony, im bardziej się uśredniają typy w większej grupie ludzi, w większej grupie słuchaczy, David Bowie okazał się taką postacią, która łączy bardzo wielu przez cały ten rok i wydaje mi się, że ta śmierć położyła się cieniem dłuższym na kolejnych 12 miesięcy niż to było w wypadku każdej innej śmierci muzycznej, jaką pamiętam w ostatnich latach. No ale też trzeba od razu wspomnieć w kontekście i jednej i drugiej płyty, że to był rok budowany na takich gorzkich sukcesach, na też tragediach ludzkich w dużej mierze, opowiadający emocje związane z momentami, z chwilami ostatecznymi dwóch artystów, bo nie tylko Davida Bowiego, ale i Leonarda Cohena. To był rok wreszcie w wypadku płyty Nicka Cave'a, opowieści o jego zmarłym synu, i w zasadzie o wychodzeniu z takiego dramatu osobistego. O wychodzeniu z traumy, ale ta płyta właściwie, tę płytę inaczej się rozumie też oglądając film, który pojawił się równolegle, bo ten film naprawdę jest taką narracją i opowieścią o tym, w jaki sposób Nick Cave wychodził z tej traumy po tragicznej śmierci swojego syna. Te piosenki są tylko elementami tej opowieści. Tak, także trudno wydaje mi się też w tym momencie przewyższyć dowolnymi środkami formalnymi, technicznymi, pomysłami, kreatywnością płyty, które mają tak potężny ładunek emocji. I tak magiczną siłę wręcz opierania się barierom czasu, przestrzeni, dotarcia do publiczności, jaką miał na przykład David Bowie z płytą Black Star, która wydaje mi się, że mimo wszystko, mimo wszystkich zalet swoich, nie byłaby płytą, byłaby na pewno płytą, na którą trochę inaczej by patrzono, gdyby nie ten kontekst ponury związany ze śmiercią, pogrzebem Davida Bowiego, bo tam był, a z drugiej strony być może ona by nie powstała taka, jaka była, gdyby nie to, że David Bowie wiedział, że się żegna ze światem, no bo to jest płyta, którą w tym kontekście śmierci dopiero się czyta w sposób pełny. Tak, chociaż myślę, że od dawna Bowie nie miał z drugiej takiej strony płyty, tak dobrych utworów w całym zestawie, no bo poszczególne typy, poszczególne kompozycje były oczywiście znakomite, natomiast jako album wydaje mi się, że ta płyta od wielu, wielu lat jest rzeczywiście jego najlepszą. Niestety ostatnia. Jesteśmy na miejscu drugim w zestawieniu, więc już bardzo wysoko, ale trochę jeszcze dłuższych nagrań do prezentacji, trochę krótszych, tak spoglądam na listę. I tu mamy płytę, która się ewidentnie składa z długich nagrań. Dla mnie było zaskoczeniem to, że w rankingu Gazety Wyborczej ta płyta wygrała. Dla mnie to było olbrzymim zaskoczeniem. Jest dla mnie zaskoczeniem pewnym, że na liście słuchaczy HCH znalazła się tak wysoko, na miejscu drugim. No ale z drugiej strony wiemy, że od zeszłego roku bodaj, czy nawet od dwóch lat, musiałbym przejrzeć te rankingi słuchaczy, że w państwa rankingach gdzieś zazębiają się sympatie dla polskich płyt, dla krajowych płyt, tych najlepszych w ciągu roku. One rzeczywiście wygrywają, jeżeli spojrzeć na zestawienie, na państwa dziesiątkę, to większość z tych płyt to są krajowe albumy. No i krajowy album na miejscu drugim również. Trio Lotto i płyta Elite Feline.

Niestety musimy tutaj pożegnać zespół Lotto, ale Państwo znają to i znają to z HCH i nie tylko. Być może z wykonań koncertowych, które też bardzo rozwijały ten materiał. To zresztą były dwie takie płyty, ta i płyta Lam, wydaje mi się, które bardzo ożywają w wydaniach kolejnych koncertowych i zmieniają się. I to są dwie bardzo ciekawe takie muzyczne koncepcje, zresztą dwa tria. Inaczej zbudowane, grające inną muzykę, ale niesłychanie wciągające jedno i drugie. No to dodajmy jeszcze do tego zespół Kristen, który także wydał płytę dla Instant Classic. Kristen już nie trio, a kwartet, ale też jest coś wciągającego w ich muzyce. To było miejsce drugie na liście słuchaczy HCH. Cóż, no, zbliżamy się do już ujawnienia, ostatecznego ujawnienia naszych idoli muzycznych w roku 2016. I jakby mi ktoś powiedział, że moim idolem będzie 35-letni raper z Detroit. Ale no, końcówka roku miał znakomitą, więc i w zestawieniach również się pojawia bardzo wysoko. Ale jeśli spojrzą Państwo na naszą listę, Clipping na miejscu 9, A Tribe Called Quest na 7, Run the Jewels na 5, no to cóż, no, konstatacja jest taka, że ten gentleman jest na miejscu drugim. No, oczywiście on przyszedł do nas pod każdym względem, wyszedł do nas niejako, bo i wytwórnia Warp, która no, w sumie jednak w hip-hopie się nie specjalizuje tutaj, płyty tego artysty wydaje. I konwencja taka też bardzo eklektyczna, bardzo ciekawa muzycznie. Wydaje mi się, że to jest płyta, na której naprawdę osoby, które nie słuchają na co dzień hip-hopu, też znajdą coś dla siebie z pewnością. Choć jednocześnie, jeśli chodzi o przekaz, tam jest bardzo dużo takich hip-hopowych treści w warstwie lirycznej typowo. Choć też z drugiej strony są jakieś nawiązania do takich, powiedzmy, fascynacji raczej nowofalowych typu powieść Ballarda, czy kwestie brzmieniowe, które tutaj też są niesłychanie ciekawe i złożone. No stąd to nie jest takie oczywiste. Mówimy hip-hop, ale jeśli chodzi o kwestie muzyczne, to dzieje się tutaj naprawdę wiele w tych, nawet nie podkładach, bo to są całe warstwy brzmieniowe na równi traktowane z tekstem. Na miejscu drugim Danny Brown. Street smart, PhD, dropped out for a slanging degree. Nine on me, keep the doubles off me, cause we was living in hell, couldn't afford property. Little nigga getting fronted from OGs. OZ or Reggie bagged up in the pelly. In the school hallway, on the burnout celly. Leaving out of class early, caught a sale for 20. How long will they last? Never ending race. Chasing cash, one lane going wrong way till I crash. Teacher found my sack going nowhere fast. Tell me what I don't know. Last night, homie got killed at the liquor store. Shot my nigga on the way to get a swisher. Breaking down the weed when the call got received. We were so ambitious. All we really wanted was New Jordan and some bitches. Flashing bankrolls in the club, taking pictures. Thinking we was grown men, really love niggas. Jumping dope fiends, that's owing us with credit. Taking turns, catching sales, things copacetic. Slice your tomato with your oars for the lettuce. Running through the sack of D, sort of like Jerome Bettis. Nah, eat it, the outcome. Hook hit the block, hit the stash, and they found some. Block is all love for a bag of some pistols. Now we in the county writing letters, I miss you. Tell me what I don't know. Hook Ray can't do, kicking down the front door. Now we facing judge, got us sitting up in court. Gave us all probation, now we smoke new fours. Tell me what I don't know. Hook Ray can't do, kicking down the front door. Now we facing judge, got us sitting up in court. Gave us all probation, now we smoke new fours. Tell me what I don't know. Tell me what I don't know. Tell me what I don't know. Tell me what I don't know. And we were so gung-ho, wet a nigga up like he forgot his poncho. On the block all day, chasing that cilantro. Hook Ray chasing niggas, hoping that they find dope. Shit is like a cycle. You get out, I go in, this is not the life of. Shit is like a cycle. You get out, I go in, this is not the life of. Tell me what I don't know. Last night, homie got killed at the liquor store. Shot my nigga on the way to get a swish. Breaking down the weed when the call got received. Tell me what I don't know. Hook Ray came through, kicking down the front door. Now we face a judge, got us sitting up in court. Gave us all probation, now we smoke new fours. Tell me what I don't know. Tell me what I don't know. Tell me what I don't know. Tell me what I don't know. Tell me what I don't know. Tell me what I don't know. Tell me what I don't know. Tell me what I don't know. Danny Brown. Z płyty zatytułowanej Atrocity Exhibition, wydanej kilka miesięcy temu przez wytwórnię Warp, utwór Tell Me What I Don't Know. No i jeszcze mieliśmy Danego Browna niedawno całkiem gościnnie z formacją Run the Jewels, z płytem Run the Jewels. HCH at polskieradio.pl. Dzisiaj jakoś tak powiedziałbym umiarkowanie. Myślę, że Państwo już wszystko wysłali do nas i już tych maili dzisiaj nieco mniej, no ale tak bywa. No możemy po prostu dalej. Słuchamy najlepszych płyt wydanych w 2016 roku i to o to chodzi w tym wszystkim w pierwszej kolejności. Teraz odrobina statystyki. Kącik statystyczny kolejny, czyli nie no, po prostu powtórka tego, co znalazło się na Państwa liście najlepszych tytułów 2016 roku, bo dochodzimy do miejsca pierwszego. Tylko najpierw będziemy to miejsce pierwsze z listy słuchaczy HCH, a później na koniec nasze miejsce pierwsze. To sięgnę z powrotem do miejsca 10. Dobrze. Inner City Ensemble, płyta numer 3, wydana przez Instant Classic. Podobnie zresztą płyta z miejsca 9, Kristen, zatytułowana Las. Na miejscu 8, Ex Naviet i płyta zatytułowana Technosis. Na miejscu 7, Trio Lam, Wacław Zimpel, Krzysztof Dys i Hubert Zemler. I album zatytułowany po prostu Lam. Na miejscu 6, Antoine Chessex, Apartment House i Jérôme Netanger, Plastic Concrete Accumulation. Na miejscu 5 kolejna orkiestra zagraniczna z udziałem francuskiego speca od muzyki konkretnej Jérôme Netanger, czyli Ensemble Phoenix Basel i Jérôme Netanger, płyta Le Voix de l'Invisible. Na miejscu 4 Anna Zaradny i album Go Go Theurgy. Na miejscu 3 Nick Cave and the Bad Seeds, Skeleton Tree. Na miejscu 2 Lotto, Elite Feline. Instant Classic znowu. No i na miejscu 1 Columbia Records, Black Star, David Bowie. Thank you. day of execution. Something happened on the day he died. Spirit rose a meter and stepped aside. Somebody else took his place and bravely cried. I'm a black star, I'm a black star. How many times does an angel fall? How many people lie instead of talking tall? He trod sacred ground, he cried loud into the crowd. I'm a black star, I'm a black star, I'm not an answer. I can't answer why. Just go with me. I'ma take you home. I'm a black star. Take your passport and shoes. Sedatives move. You're the flash in the pan. I'm the great I am. I'm a black star. I'm a black star. Way up. that happened on the day he died. Spirit rose a meter and stepped aside. Somebody else took his place and bravely cried. Tak jest. Tak jest u Państwa. To jest numer jeden Państwa zestawienia najlepszych płyt roku 2016. U nas na miejscu trzecim, a u Państwa na miejscu pierwszym Black Star Davida Bowie. I w taki sposób cofnęliśmy się do początku roku 2016, bo tak naprawdę od tej płyty wszystko się rozpoczęło, ale i skończyło. Ta płyta cały rok ustawiła właściwie. No i naprawdę, oczywiście łatwo byłoby to zawyrokować po ukazaniu się tej płyty, ale z drugiej strony, no, jak wspominałem wcześniej, ja nie miałem takiego doświadczenia, żeby jedna płyta zmieniała cały rok tak dokumentnie, tak zupełnie zmieniała wszystkie wybory, wszystkie późniejsze rankingi. I to od w zasadzie od pism popowych po takie zajmujące się awangardą jak The Wire. No ale tak było. Ale Państwo też piszą, że ten ubiegły rok to był rok odejść. No, rzeczywiście i ten początek to było trzęsienie ziemi, bo najpierw pamiętam Pierre Boulez i zaraz później David Bowie. No to jakby dwie postaci z zupełnie innych światów, no ale dwie bardzo ważne dla historii muzyki ostatnich dekad. A później Prince między innymi zakończył się rok śmiercią George'a Michaela. To no, artysta, którego nie prezentujemy tutaj w HCH, ale z drugiej strony... Nie zagrałeś ostatnio, jak mnie nie było? Nie, nie, no właśnie nie. Ale myślę, że wcześniej był grany w innych audycjach, w Trójce na pewno. Wracamy do naszej listy, bo listę państwa już ujawniliśmy. Ja tylko dodam, że płyty zostały już podzielone. Czekamy na adresy od części z państwa pocztowe i wysyłamy oczywiście niespodzianki płytowe. To krótki rozbieg, co? Od miejsca 10 w takim razie. Na miejscu 10 Caitlin Aurelia Smith i Susan Chani, Freaks Volume 13, Synergy. Na miejscu 9 Clipping, Splendor and Misery. Na 8 Radiohead, A Moon Shade Pool. Na 7 A Tribe Called Quest, We Got It From Here, Thank You For Your Service. Na 6 Otek Elsk, 1-5, czyli płyta, której fizycznie nie ma, ale jest. No może będzie jeszcze kiedyś fizycznie, mamy nadzieję. Może muzyki. Mhm. Run the Jewels, płyta numer 3, na miejscu 5. Na 4 PJ Harvey, The Hope Six Demolition Project. Na 3 David Bowie i Black Star. Na miejscu 2 Danny Brown, Atrocity Exhibition. No i na miejscu 1 u państwa, na miejscu 3 Skeleton Tree, Nick Cave and the Bad Seeds. Z naszymi najlepszymi życzeniami dobrego roku. Choć ta piosenka jest pogodna, ona zamyka płytę, która jest smutna, więc może niech 2017 będzie takim pogodnym rokiem po roku, który był smutny. I oby muzycznie był równie tak fascynujący jak rok 2016. Dziękujemy za wszystkie listy, za życzenia, za pocztówki, bo także dostaliśmy, cóż, więcej. Spotykamy się za tydzień. Do usłyszenia. Dziękujemy. Jacek Hawryluk i Bartek Chaciński. Like fire. ending.